Taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wojna na górze, tym razem o nominacje oficerskie między dużym a małym pałacem. Wojsko zachęca do udziału w ćwiczeniach obronnych, startują pod koniec listopada. Porady lekarskie, przy okazji robienia zakupów, proponuje sieć hipermarketów w Niemczech. Polityczna wymiana ciosów między prezydentem a premierem, od tego tematu zaczynamy serwis. To nieprawda, że prezydent odmówił nominacji dla oficerów SKW i ABW, twierdzi rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz napisał, że Karol Nawrocki chciał się spotkać z szefami służb specjalnych, by omówić kwestię nominacji, ale pierwszy raz w historii III RP szefowie służb specjalnych nie przyjęli zaproszenia od prezydenta. Brak nominacji na stopień oficerski dla samych funkcjonariuszy to wielki zawód, mówił w TVP Info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Żaden z poprzednich prezydentów nigdy nikogo w takiej sytuacji nie postawił, żeby zbiorowo odmówić podpisania tej ważnej nominacji. Promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 osób, przyszłych wywiadowców ABW i SKW. To lekkomyślna retoryka nuklearna Rosji, mówi szef NATO w rozmowie z gazetą Welt am Sonntag. Mark Rutte stwierdził, że trzeba o tym mówić, ale nie straszyć, bo nie ma powodów do niepokoju. Polityk uznał, że ważnym jest, by prowadzić rozmowy o odstraszaniu nuklearnym. Putin musi wiedzieć, że wojny nuklearnej nie da się wygrać i nigdy nie powinna zostać wywołana, zaznaczył szef NATO. Na taki trening może zgłosić się każdy, komu leży dobro ojczyzny na sercu. Tak dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych zachęca do udziału w szkoleniach wojskowych dla cywili. Sam poleca na start kurs z medycyny ratunkowej. W pierwszej kolejności stawiałbym na kursy medyczne. Kursy pierwszej pomocy, korzystajcie z tego bardzo mocno. To jest wstęp do tego, aby po prostu służyć innym, a służyć innym można w mundurze, można bez munduru. To wszystko w ramach ogłoszonego przez MON projektu W gotowości, czyli dobrowolnych szkoleń obronnych. Pilotażowe zajęcia rozpoczną się 22 listopada i potrwają 5 tygodni. Obiecywano im pracę w hotelach. Na miejscu zmuszana do produkcji dronów kamikadze. Malawi, jeden z najbiedniejszych krajów świata, poszukuje dziewcząt zrekrutowanych w ramach programu Albuga Start. Miał on dawać możliwość pracy i nauki, ale obecnie jest badany pod kątem handlu ludźmi. Według rosyjskiego portalu śledczego Rosja do produkcji dronów zrekrutowała kilkaset kobiet z 40 krajów. Porady lekarskie przy okazji robienia zakupów proponuje jedna z sieci hipermarketów w Niemczech. Menadżerowie sieci uznali, że otworzy ona stoiska lekarskie przede wszystkim tam, gdzie brakuje przychodni w okolicy. Klienci sklepu będą mogli porozmawiać z lekarzem online, ale będzie też obecny asystent medyczny. Dzięki temu możliwe będą podstawowe działania, jak zmierzenie temperatury czy ciśnienia. Łączenie wideo pozwoli na obserwację i konsultację innych objawów u klienta marketu. Punkty są stawiane w pobliżu kas i oddzielane od powierzchni handlowej. Dostępna jest też mini poczekalnia. Wizyta u lekarza może być przed, po lub zamiast zakupów. Zależnie od zainteresowania klientów, pacjentów, pomysł będzie rozwijany lub zniknie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Aktywnie, z dbałością o ludowe tradycje, tak w Jaśle wygląda początek akcji Polska na tak, Polskiego Radia i TVP. W ramach akcji lokalne społeczności pokazują, z czego są najbardziej dumne. Jasło szczyci się pochodzącymi z tego miasta artystami, a to m.in. Roxana Węgiel, Michał Szpak czy Ralf Kamiński. Wszyscy oni pierwsze kroki w karierze stawiali w Jasielskim Domu Kultury, który odwiedził Paweł Pawlica. Ewa Grzebień, instruktor muzyczny i wokalny Jasielskiego Domu Kultury. Na czym polega fenomen tego miejsca, że jest takie rozśpiewane? No nie wiem, pracuję tu od ponad 30 lat i jeżeli ktoś przychodził do mnie i przychodzi utalentowany, to staram się go zauważyć i po prostu przyjąć na zajęcia. Ilu członków i członkiń liczy zespół Muza? Jak wam się pracuje? Jak często koncertujecie? Zespół Muza to jest około 25 osób. Oczywiście to się zmienia, bo wiadomo, że mamy też osoby ze szkół średnich, które idą na studia, więc troszkę nam się zmienia ta liczba, ale czasem też wracają na koncerty, także to jest miłe. Finał akcji Polska na tak to wielki koncert z udziałem gwiazd we wtorek w Lublinie. Klimat.

Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Baby, płyty Automatic for the People, to był rok 1992, R.E.M., Man on the Moon, piosenka, która pojawia się w pierwszym odcinku serialu Heweliusz. A ja z radością witam Justynę Wasilewską w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Twoja rola, myślę, że dla tych, którzy od środy, kiedy serial miał premierę, sięgnęli po serial, już doskonale znana i bardzo, bardzo, bardzo godna zapamiętania. Ale zanim do tej roli przejdziemy i do tej bohaterki, która przecież jest jakąś wypadkową losów kobiet, które straciły mężów na Heweliuszu w tej katastrofie z 93 roku, to chciałabym zapytać cię o pracę przy filmach takich, które już jednak trzeba i serialach, które już trzeba zakwalifikować jako kostiumowe. I do muzyki chciałam nawiązać, bo chciałam cię zapytać o to, co pomaga w wejściu w taką przestrzeń w głowie, żeby się trochę cofnąć do jakichś czasów, które się pamięta z dzieciństwa, albo w ogóle się ich nie pamięta, bo przypomnę twoje role czy w Sztuce Kochania, czy w filmie Ikar o Mietku Koszu. Tam też to były inne zupełnie czasy. Czy na przykład muzyka pomaga? Takie R.E.M. z 92 roku, żeby się w to przenieść? To na pewno. Cały ten krajobraz, że tak powiem, wewnętrzny można budować na różne sposoby i w różny sposób go zasilać. I to też jest zależne, nie? No bo jak jest tutaj w przypadku na przykład Heweliusza, no gdzieś są to czasy, które ja jakoś tam pamiętam. Mogę do nich się tak... No okres podstawówki. Tak, no to... bezpośrednio mi się referują pewne rzeczy, jakby odwołania i historie wraz z artefaktami, na które patrzę, jakby powołują rzeczywiste moje wspomnienia. No inaczej jest w takim czasie, którego nie miałam szansy doświadczyć, no, w którym nie miałam szansy żyć. I tam faktycznie zawsze, no to jest tak, że jak aktor po prostu dostaje te buty z epoki, jak już dostaje to umundurowanie, usukienkowienie po prostu z tamtego czasu. Jest w tych meblach wśród tych jest wszystkich dokładnie bibelotów. W całej tej symulacji tej przestrzeni, no to jakoś buduje po prostu jakąś inną gęstość, może jakieś wyobrażenie oparte na takich, no, że jednak tych filmów z jakichś tam różnych epok czasowych się naoglądało, więc zbudowało się pewne wyobrażenia na temat tego, jak to tam wygląda, jak to jest. No to są takie, wiesz, to są takie place zabaw trochę, w jakimś sensie dla aktora. No jest to po prostu przyjemne. no niezależnie, że czasem są to tematy trudne jakby tak. I może o przyjemności to nie należałoby mówić, ale no dla takiej wejście w taką mięsistość tego czasu, tego miejsca, energię, o której mówimy i którą widz ma też poczuć, no to myślę, że to akurat, jeśli chodzi, możemy użyć kategorii przyjemności do tego. Nie ma Też mi się wydaje. No dobra, masz rację. A co ci pomogło, jeśli chodzi o Kaczkowską i o te lata 90. Miałaś jakiś taki element, nie wiem, czy w scenografii, czy w kostiumie, czy coś w charakteryzacji, wiesz co, ja mam tak, uruchomiło tę rolę? I mi zawsze robią buty, nie wiem, na czym to polega. Coś jest takiego, że jakoś jak ja wiem, jakie ma buty postać, to już jakby, a jak je już zakładam na nogę i jakby już czuję, że ona, co one robią z postawą, to mi jakoś zawsze robi. Akurat Kaczkowska miała takie kozaczki, takie właśnie przypominające mi trochę kozaczki mojej babci. I one, no wiesz, to zakładasz to i po prostu natychmiast jakby coś to robi, no. Razem z tą ciążą, w której jakby moja bohaterka była i z tymi ciężkimi takimi jakimiś płaszczo kożuchami, no to natychmiast to po prostu się objawia w ciele w jakimś sensie. I to jest wspaniałe doświadczenie, no, że tędy przychodzi tyle informacji, nie? Mm-hmm. No oprócz butów i właśnie kostiumu, to co to tak mnie... Też zależy. W u Kaczkowskiej to chyba... Co to tam było? No jak zobaczyłam to jej mieszkanie, to też się dużo dowiedziałam o niej. Mm. Jakby ta meblościanka, te fiolety, taka ciemność, taka ciężarność jakby tej przestrzeni. Też zrobiło mi, zbudowało mi, jakby poszerzyło mi tą wyobraźnię na temat tej postaci. A spotkanie z młodym aktorem, który grał twojego syna, jak przebiegało? Oj, wspaniale, no wiesz, to jest niesamowite dla mnie, wiesz, dla mnie to jest... To jest w ogóle taki dla aktorki, myślę, też moment, nie powiedziałabym graniczny, ale jednak ważny, no, kiedy zaczyna grać matki nastolatka. To jest po prostu, wiesz, niesamowite. Ja mam aż po prostu takie poczucie, no wiesz, ja bym sobie nigdy nie pomyślała o sobie jako o, ale dlatego, że ja po prostu sobie nie do końca nie uświadamiam tego swojego uwiekowienia, no, że jakby mam świadomość tego, że moje koleżanki po prostu mają już dorosłe dzieci, ale ja sama po prostu jakoś nie wiem, no tego, to jest takie tak odległe dla mnie. Więc faktycznie jakby ten moment, w którym po prostu pojawił się tutaj syn i nagle mi to zrobiło w ogóle inną, no... Że to życie, jakby odwołanie do mojej mamy natychmiast, jakby i tego, że ona faktycznie w wieku moim miała dokładnie 20-letniego syna i małą córkę, nie? I no, poniosło mnie to właśnie, no, pewnie siłą rzeczy w taką opowieść i wyobrażenie mojej mamy, no. To jest piękne, mocno. To jest piękne skojarzenie, nawiązanie i też daje nam, osobom, które tylko obserwujemy i przeżywamy to, co wy nam dajecie, też cząstkę ewentualnie opowieści o tym procesie, z czego się, z jakich elementów, z jakich puzli układa się te bohaterki. To porozmawiajmy, kim jest ta Kaczkowska? W sumie nie pamiętam jej imienia. Czy ona? Aneta. Aneta. Kim jest Aneta Kaczkowska? Chyba tam nie chyba raz pada w serialu. Dlatego właśnie prawdopodobnie tak. Nie utkwiło mi w pamięci, bo jednak to nazwisko częściej się pojawia, ale taka bohaterka, która no, musi bardzo sama zawalczyć, prawda? To cię w niej najbardziej ujęło, kiedy szykowałaś się, czytałaś scenariusz? No na pewno było to takie poruszające, no. Ta jej taka samotna droga do tego, żeby jakoś przetrwać samej i jeszcze właśnie, że tak powiem, zaopiekować się tymi dziećmi i jeszcze po prostu stawić czoła systemowi, nie? Tak. No bo to jest sytuacja, w której po prostu... No, właściwie system chciał ją wykorzystać, a ona, że tak powiem, korzystając z tej możliwości, bo przecież gdyby jej nie chciano wykorzystać, ona nigdy nie dostałaby głosu. Wiesz, tak, o co chodzi? To jest bardzo ciekawe, że tam nie, ona by nie miała szansy w ogóle się wypowiedzieć przed takim sądem. Pozwolono jej nie mówić, dlatego że miała powiedzieć to, co chcieli, żeby jej powiedzieć. Powiedziała. No tak, właśnie. A ona po prostu gdzieś bardzo śledziła ten proces i ona dokładnie wiedziała, co tam się dzieje. I ona w jakimś sensie po prostu wiedziała, w czym ona, do czego ona chce być użyta i wykorzystała to, ten moment na to, żeby trochę obnażyć jakby mechanizmy funkcjonowania tego systemu. I to jest jakieś bardzo, nie wiem, jak to nawet nazwać, żeby to dobre słowo, to jest... Imponujące, ja bym tak, powiedziała no, też. Po prostu. Tak. Że... tak. Aż jeśli myślisz o pracę, bo pamiętam, już pojawiło się trochę waszych opowieści przy okazji premiery i pojawiły się takie, no znowu, może nieadekwatne do samej treści i do opowieści bardzo poruszającej i dramatycznej, którą serial opowiada, ale żartobliwe pytania o to, że ominęły cię te wszystkie wodne przygotowania, ale no, ta scena kulminacyjna w ostatnim odcinku, w której słuchamy, czy właściwie przedostatni, w której słuchamy tej perspektywy Anety Kaczkowskiej, no to podobno była scena, która nagrywałaś ostatniego dnia zdjęciowego swojego, czyli tak, to też jest dla ciebie taka kulminacja. Tak, tak. Byś mogła trochę o tym opowiedzieć. Podobno. O tym dniu? Tak, o tym dniu i słyszałam, że trzeba było ci przekładać mikrofon, bo no rzeczywiście tak, te emocje były strasznie duże i biło serce mocno. Tak, no w ogóle dla mnie uczestnictwo w tym serialu było bardzo emocjonującym wydarzeniem. Ja zawsze marzyłam, żeby zagrać u Janka, to było dla mnie też, długo nie byłam na planie wcześniej, więc miałam taką no jakiś taki lęk o strach, no stres i też bardzo mi zależało, bo wspaniała ta opowieść, bo to po prostu bardzo dobrze napisana opowieść. Kasper Bajon, tak, przypomnijmy. Więc po prostu wszystko tam było tak, że no po prostu stworzyła mi się jakaś taka przedziwna presja i ja się bardzo stresowałam tam. I ten ostatni dzień był takim też, no takim, no że on urósł w mojej głowie po prostu takim Jezus, jak ja to zrobię, jak to ja, Jezus Maria, to jest tyle, to Boże, to będzie tyle, jak ja sobie poradzę z tym, Boże. No ale starałam się przygotować jak najlepiej, jakby, żeby być gotowym, ale i tak jakby tuż, jak weszłam tylko na plan, to poprosiłam Anię, naszą dziewczynę od skryptu, po prostu, żeby usiadła ze mną i po prostu chodź, przegadujemy. Wiesz, ja ci będę mówić, dobra? Ty będziesz, ja ci będę mówić, dobra? I taka byłam pełna, że już na pierwszej próbie, jeszcze bez kamer, ja już taka byłam pełna, już taka gotowa w ogóle, tak jakbym od razu chciała wszystko. Wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. Potem się po prostu musiałam troszkę uspokoić i po prostu, wiesz, zobaczyć, no przecież to jest, będzie z kilku ujęć, jakby na spokojnie. Musiałam się tak uziemić jakby, nie? Żeby po prostu sobie znaleźć przestrzeń, żeby odpuścić ten stres troszeczkę, znaleźć się tu i teraz. Wziąć oddech i sobie po prostu zaufać, że już jestem gotowa i że mogę to zrobić, mm-hmm. nie? No i tak, no serce mi biło totalnie, jakby miałam naprawdę taki... No bo wiesz, masz całą salę, tak, jakby siedzi cała sala. No tam, bo to jeszcze jest dodatkowo na żywo publiczność. Tak, bo są cała sala, tutaj po prostu... Cała no, wiesz, obsada praktycznie. No wiesz, no masz całą ekipę, która wszyscy pracują na to, żeby to, wiesz, żeby to zrobić, żeby to było i no jakaś presja po prostu w tym była, no. Ale wyszło znakomicie, to odpływ jakby tak odpuściło w pewnym momencie to serce jakby mi się troszeczkę uspokoiło też, jakby no i jakoś to poszło, no. Jakoś to poszło, ale przygoda wspaniała, ale pamiętam, że po tym, jak skończyłam ten dzień, jak ściągnęłam ten kostium tej Kaczkowskiej, tak się rzuciłam na trawę, w takim sensie, że coś było takiego, że nie było mi wcale łatwo jej nosić. Mhm. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. A jak się zdejmuje taką postać? To też może bardziej ogólnie też pytam, bo przecież masz na koncie i teatralnie, i chociaż do tych teatralnych raczej się częściej wraca. To no jest właśnie, inny, tu się wraca, inny tu proces. Się wraca, inaczej się zdejmuje, inaczej w ogóle się zakłada jakby w teatrze trochę. To zostawmy te ekranowe na razie. Może będzie okazja, mam nadzieję, porozmawiać kiedyś szerzej. Wiesz co, no to jest... No wiesz, no po prostu to są... po prostu ściągasz kostium, on po prostu zakładasz swoje buty, tak wtedy doceniasz swoje buty. Wracamy do butów. Tak, doceniasz po prostu to, że czujesz się w swoich rzeczach tak dobrze, jakby już jesteś, że znowu wróciłeś do siebie w takim poczuciu, nie? No i co, no, potem zostaje zmęczenie, jakiś rodzaj takiego emocjonalnego rozkręcenia, rozwibrowania, no, który gdzieś tam sobie każdy na swój sposób znajduje sposób, żeby sobie wyregulować to. I to tak schodzi, no. Tak przez kilka godzin jeszcze jest taki, tak jak po spektaklu też, no jednak ta adrenalina po prostu ładuje tam to rozwibrowanie i taką wyższą energię, więc no to musi troszkę zejść. Jakby uspokoić się. Można temu właśnie pomagać ruchem, oddechem, czy po prostu jakąś formą relaksu, która przynosi ukojenie. Hevel już od 5 listopada już jest dostępny. Już Państwo zewsząd mogą też czerpać bardzo różne informacje, ale bardzo się cieszę, że miałam okazję z Tobą właśnie trochę porozmawiać o pracy nad tym serialem i nad no, imponującą też rolą. Gratuluję bardzo. I jeszcze na koniec sakramentalne pytanie musi paść o to, co teraz. Czy są jakieś najbliższe plany i oczywiście w teatrze pewnie teraz coś się dzieje, właśnie dużo się dzieje. Przyszłam tutaj jakby do Ciebie. Prosto z próby Filoktei, którą robimy, która będzie miała premierę 30 listopada w TR Warszawa. Jest to koprodukcja naszego teatru z Teatrem 21. Wspaniała przygoda i bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A tak, no to jesteśmy też w trakcie roboty nad kolejnym serialem Janka. No i tak. No. Jana Holoubka. Jezu, przepraszam. Tak. Ja tylko dopowiadam, bo wiem oczywiście, że pracuję nad kolejnym serialem, który no znowu jest mocną historią. No ale do takich nas też przyzwyczaił tak. Jan Holoubek. Justyna Wasilewska, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Jeszcze pytanie postscriptum. Czy miałeś już okazję zapoznać się z nową płytą Rosalii? Jeszcze nie. Ale dlaczego ja wybieram Rosalię? Dlatego, że słucham jej od piątku, od północy właściwie, ale też przypominam sobie twoje wykonanie zupełnie innego utworu, ale w języku hiszpańskim. Llorando, ten utwór był wykorzystany w filmie Mulholland Drive Davida Lyncha. Tam już robił wrażenie, twoje wykonanie robiło wrażenie, więc pomyślałam, że na finał naszej rozmowy taka pieśń po hiszpańsku w wykonaniu trzech wybitnych wokalistek to będzie idealne. Wspaniale. Pasó. Había un kilo sin corte en tu cajón y de pura envidia alguien te lo robó. Tu mejor amigo, el que tocaba la guitarra. ¿Qué será lo que pasó? Que de golpe la guitarra ya no sonaba y ni sonaba el teléfono. No sería tan amigo cuando aflojó las cuerdas de la guitarra. También desapareció, pero yo todito te lo perdono. Todito te lo perdono. Todito te lo perdono. Todito te lo perdono. Cuando dijiste que tú eres pa' mí, yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que tú eres pa' mí, yo sé que vendrás a mí. Dice la calle que tú eres pa' mí, dice quién sabe que tú eres pa' mí, se dice en la plaza que tú eres pa' mí, dile a tu madre que tú eres pa' mí. Uh-huh. metía en las venas. Primero viene el veneno y luego la pena. La que piensas que puede escaparse del plan divino. El que le está gritando del quinto al cuarto o a su vecino. La que siempre está dando muela y en habladuría. El que nunca dice lo que piensan que debería. El que me dejó a mí antes que dejar su botella. La que se muerde los puños de rabia y la rabia la muerde a ella. Cuando el poder pesa más que el amor. Cuando el miedo está en ti y el deseo a tu alrededor. El que mató a puñalas y el pulso ni le tembló. Clava el cuchillo tan hondo que lo perdió. El que tiene alma de santo pero sigue pecando. Cuando has mentido por mentir o has mentido por tu vida. Cuando has querido más de lo que Dios te ha querido dar. Anudar y desanudar, desnudar y desnudar. Para hacerlo como se debe. Tres cosas necesitarás: fuego en las manos, ternura en los ojos y a mí presente en el lugar. Técnicamente eso sería un trío, pero si solo miro, no contará. Rosalía Estrella Morente i Sylwia Perez Cruz. Trzy głosy Państwo usłyszeli w tej pieśni La Rumba de Perdón, a to oczywiście z płyty Rosalii Lux. No i powiem jeszcze, że za... Może nie za chwilę, ale z pewnością wkrótce na naszym kanale YouTube także zapis wideo rozmowy z Justyną Wasilewską Państwo znajdą. Przypomnę, rozmawiałyśmy o serialu Heweliusz, w którym Justyna Wasilewska zagrała jedną z głównych ról, z tych, które nie są oparte na konkretnych, historycznych postaciach, ale w tym scenariuszu raczej są takie postaci, które są stworzone z kilku wątków, z kilku losów, tak żeby jak najwięcej tych perspektyw tutaj uwzględnić. No ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Zanim wejdziemy w świat Guillermo del Toro, to wejdźmy w muzycznie w taką przestrzeń, którą do jego filmów przygotowuje od kilku tytułów już Alexandre Desplat. No to jest właśnie muzyka z filmu Frankenstein. Jest właśnie ten klimat. Od wczoraj w streamingu można oglądać nowy film Guillermo del Toro. Przypomnę, meksykański reżyser, twórca takich filmów jak Labirynt Fauna czy Kształt Wody. No a Frankenstein, już wspominałyśmy o nim z Małgorzatą Staciak przed godziną. To jest film, którym del Toro spełnił swoje dziecięce marzenie. I tak też o tym mówił na konferencji prasowej Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie film miał swoją światową premierę. Szczerze, to było nawet więcej niż marzenie. To była dla mnie religia. Od dziecka, a wychowywałem się w katolickiej rodzinie, nigdy nie rozumiałem koncepcji świętości, dopóki nie zobaczyłem Borisa Karloffa w roli potwora Frankensteina. Wtedy pojąłem, jak wygląda święty, czy nawet Mesjasz. Więc od dziecka podążałem śladami monstrum, ale czekałem na odpowiedni moment, żeby zrobić ten film. Zarówno jeśli chodzi o proces kreatywny, jak i odpowiedni rozmach produkcji. Żeby to zrobić inaczej, żeby mieć możliwość zbudować cały ten świat. No a teraz jestem w depresji poporodowej. Guillermo mówił też na konferencji prasowej, że właściwie każdy film, który zrobił w swojej karierze od debiutu, prowadził go w jakiś sposób do Frankensteina i z każdego z tych filmów czerpał naukę, która dała efekt teraz właśnie przy tej produkcji. W rolach głównych w filmie wystąpili Oscar Isaac jako Victor Frankenstein, no i Jacob Elordi jako jego monstrum, stworzenie. potwór. Del Toro wielką wagę przywiązywał do fizycznego budowania tego świata i dopiero w ostateczności sięgał po środki cyfrowe. Wtedy, kiedy rzeczywiście fizycznie nie można było czegoś zrobić, to pojawiają się w tym filmie komputerowe efekty specjalne. No i z wielką wagą projektowano też postać monstrum, tak ważną dla samego reżysera. The creature was, for me, it was very biographical, and I wanted the creature to. Chciałem, żeby był jak noworodek. Wiele ekranowych wyobrażeń tej postaci przypomina wręcz ofiary wypadków. Ja chciałem piękna. Wzorowałem się na marmurowych, alabastrowych posągach. Jeśli widzieliście moje filmy Kronos czy Kręgosłup Diabła, wiecie, że już to wcześniej przećwiczyłem. Nie chciałem też szwów. Wiktor jest artystą i marzył o stworzeniu tego potwora przez 20 lat, więc musiał stworzyć coś perfekcyjnego, coś pięknego. Opieraliśmy się na różnych diagramach XIX wieku, jeśli chodzi o głowę, a łączenia różnych części ciała, bo przecież potwór powstaje, i powiem to językiem horroru cielesnego, z części zamiennych, wynikają z anatomii. Idą na przykład wzdłuż kości policzkowych. Każdy plan, każda scenografia zmienia się za każdym razem, kiedy pojawia się monstrum, bo i ono się zmienia. Na początku jest dzieckiem, embrionem nawet. Jego skóra jest wręcz przezroczysta, jest bardzo delikatny, a potem rosną mu włosy, zmienia się jego garderoba, wpływają na niego różne wydarzenia, przybywa mu blizn. Tak, i ta postać przez to wszystko się raz po raz odbudowuje. Potwór na swojej drodze spotyka człowieka o dobrym sercu, który mówi z akcentem Yorkshire, i tym akcentem posługuje się w życiu prywatnym także David Bradley, aktor, który gra tego bohatera ślepca, tak on jest opisany w napisach. No i ucząc się mowy, monstrum zaczyna też mówić z akcentem Yorkshire. To jest taka ciekawostka dla koneserów, gdyby państwo chcieli sobie posłuchać tego. Wspominałam o tym, że film Frankenstein jest dostępny w streamingu. W Polsce na dużym ekranie będzie go można zobaczyć tylko festiwalowo, na festiwalu Kamerimage w połowie listopada. Ten festiwal rozpoczyna się w Toruniu. I zapytany o ten rozmiar ekranu Guillermo del Toro i zapytany o to, czy nie ma apetytu na więcej i na większy ekran, odpowiedział tak. Popatrzcie na mój rozmiar, ja zawsze mam apetyt na więcej. Wszystkiego, pączków, muszę się sam powściągać. A mówiąc serio i bardziej ogólnie, ta bitwa będzie się rozgrywać w dwóch wymiarach. Oczywiście rozmiaru ekranu, ale także na poziomie idei czy pomysłów. Rozmiar ambicji, rozmiar artystycznego głodu, który przynosisz do kina, to kwestia pytania, czy jesteśmy w stanie odzyskać skalę pomysłów. Postawić sobie duże wyzwania. To będzie dialog, bardzo płynny i w sumie nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Kiedy do kina wchodził mój film Zaułek koszmarów, konkurowaliśmy ze Spider-Manem i Omikronem, nową wersją COVID-u. Przetrwaliśmy w kinach bardzo krótko, więc to jest lepsze. To, czy kiedy dostajesz szansę na dotarcie do 300 milionów widzów na całym świecie. To jest wyzwanie, zrobić film, który będzie się przetwarzał na różne ekrany. Wtedy chcesz stanąć na wysokości zadania. Dla mnie to bardzo interesujące. Barely, beautifully, and that evokes that cinema, and then you provide theaters for that on the beginning, and that makes for me a very creative experience. Tak Guillermo del Toro opowiada o pracy nad filmem Frankenstein, nad spełnieniem swojego marzenia. Ten film od 7 listopada już w streamingu. Gdyby państwo chcieli się z nim zapoznać, no to jednak sugeruję, żeby wybrać większy ekran niż ten telefonu komórkowego. Frankenstein z Jacobem Elordi i Oscarem Isaaciem, no i Mią Goth i Christophem Waltzem. To jest propozycja, z którą moim zdaniem warto się zapoznać. A teraz muzycznie sięgamy już po zupełnie inny świat. To będzie zespół Sojus z płyty Krok, utwór tytułowy. No i będziemy miały jeszcze z Kingą Kurysią jedną rekomendację dla państwa. Krok, każdy krok. Bardzo różne światy, także muzycznie dzisiaj odwiedzamy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, a powód jest taki, że o tej porze od dziś Kinga Kurysia, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie pojawiać się w studiu i polecać Państwu z różnych przestrzeni filmowych i nie tylko filmowych rzeczy godne polecenia. I zespół Sojus pojawił się dlatego, że łączy się trochę z opowieścią, którą Kinga ma dla nas dzisiaj. Ja przypomnę, że to zespół białoruski, ale od dłuższego czasu, już od kilku lat tworzący w Polsce, kilkoro polskich muzyków także dołączyło. No i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecamy tę najnowszą płytę Sojuzu, Kinga, ale ty o filmie będziesz opowiadać. Niezmiernie mi miło, że mogę opowiedzieć dzisiaj o tym projekcie. Tydzień temu opowiadaliśmy w audycji o Springsteenie i paradoksalnie przychodzę z takim wątkiem, który kontynuuje trochę tą opowieść. Mówię o kolejnym chłopaku z gitarą. Tym razem będziemy mówić o chłopaku z gitarą, który jest również muzykiem. W przypadku filmu, o którym zaraz opowiem, jest również tam aktorem, który gra młodego muzyka, który poszukuje weny twórczej. Ты серьезно думаешь, что свитер помогает тебе писать песни? А ты серьезно думаешь, что митинг может спынить ядерную войну? Przychodzę do Państwa z odpowiedzią na pytanie, co łączy z jednej strony białoruski underground, muzyczno-filmowy warszawski plac Halera, mitologię grecką, apokalipsę i pewien błękitny sweter w stokrotki. Chcę opowiedzieć dzisiaj o pełnometrażowym debiucie Juriego Ciemaszki, reżysera samouka, autora kilku filmów krótkometrażowych i animacji. Film ten powstał przy wsparciu m.in. międzynarodowej sieci białoruskich filmowców, to jest bardzo ważne, a krytycy na festiwalu Berlinale nazwali ten ożywczy debiut po prostu filmem swetrowym. Я нигде не могу знайти свой шведер с рамонками. Какой шведер с рамонками, Федя? Я тебе поражаюсь, ты лучше новости почитай. Да, друзья, мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Reżyser również zmontował ten film i szukał aktorów, którzy mieszkają w Warszawie, żeby razem z białoruską diasporą, która tutaj mieszka po wydarzeniach politycznych i protestach na Białorusi, stworzyć pewien mikrobudżetowy film, ale taki, w którym wszyscy równo będą mieć pewien wkład w to dzieło. I wydaje mi się, że to bardzo czuć. Moja historia z tym filmem jest taka, że moja koleżanka, która widziała polską premierę tego filmu na festiwalu Nowe Horyzonty, napisała do mnie: Kinga, musisz zobaczyć, to jest jeden z lepszych debiutów, które od dawna widziałam. Ach, ten marketing szeptany. Dokładnie. I faktycznie miałam takie poczucie, że bardzo też chciałam o nim dzisiaj opowiedzieć, bo wydaje mi się, że takie filmy bardzo często umykają. A opowiadam dokładnie o nim dlatego, że toczy się teraz w kinotece festiwal Northern Lights, na którym można zobaczyć zarówno skandynawskie, ale też właśnie białoruskie filmy. I ten film właśnie otwierał ten festiwal w czwartek. Stąd gorące rekomendacje ode mnie dla Państwa, żebyście śledzili, czy może gdzieś uda się zobaczyć pokaz tego filmu. Być może trafi gdzieś, między innymi może na właśnie tą platformę Nowych Horyzontów. Szukajmy tego, bo tak jak mówię, jest to jeden z ciekawszych debiutów, które od dawna widziałam. To jest też ważne, jeszcze raz podkreślam, reżyser jest samoukiem i faktycznie czuć tam, tak jak w dobrym debiucie kinofilskim, trochę mumblecore, trochę nową falę, trochę snujących się bohaterów i faktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź w tym filmie, dlaczego tak ważnym przedmiotem pożądania, parafrazując inne dzieło, jest ten sweter, który przynosi wenę twórczą. Ja. Jak szło wórca brać? Opieć. A, pies, kto odpisze? Ja piszę. To, co jest też ważne, to fakt, że reżyser, promując ten film na Berlinale, ponieważ tam film miał swoją premierę, opowiadał o tym, że zastanawiał się bardzo długo po przyjeździe do Polski w kontekście tego, czy warto w ogóle robić filmy w trakcie końca świata. I opowiedział w tym wywiadzie z CineEuropą o takiej kwestii, która go nurtuje od dawna, czyli dlaczego chce robić filmy, skoro świat rozpada się na kawałki. I wydaje mi się, że bardzo wielu twórców właśnie z tej białoruskiej diaspory, którzy mieszkają w Warszawie, biegają właśnie z kamerą po placu Halera, czyli też mamy pewnego rodzaju taką postsowiecką kontynuację wizualną, że faktycznie możemy zrozumieć, dlaczego nasz muzyk, który jest głównym bohaterem, z jednej strony szuka wspomnianego swetra, ale też jakby udaje się w taką podróż po Warszawie i faktycznie chcę zakończyć właśnie taką konstatacją, że ci ludzie cały czas jakby tutaj tworzą wokół nas i faktycznie chciałabym o tym jeszcze raz właśnie powiedzieć, że ta branża próbuje cały czas tutaj tworzyć. To jest mikrobudżet, powstał za właśnie granty litewskie i niemieckie i takie filmy wydaje mi się, że też dobrze dofinansowywać, bo ci ludzie cały czas szukają dróg tworzenia po prostu na obczyźnie. Tak, Łabędzi śpiew to jest ten tytuł, którego należy szukać i o który należy dopytywać, bo myślę, że po tym, co powiedziałaś, pozostaje nam tylko wygłosić jakiś apel teraz, żeby znalazł się dystrybutor i żeby ten film można było zobaczyć. No i bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. A w przyszłym tygodniu o czym będziesz opowiadać? W przyszłym tygodniu chciałabym zabrać Państwa w taką podróż po zielonym ekranie, czyli też trochę takiej, powiedziałabym, ekologiczno-terapeutycznej zieleni, którą możemy w takim momencie roku za szukać. Za tydzień już chyba nie będzie w ogóle żadnej zieleni. Tak, już wszystkie liście zdecydowanie opadły. A propos znowu Kaurismäkiego, opadających liści. Faktycznie chciałabym zabrać Państwa w krainę dwóch filmów. Jeden film to będzie Zielona Miłość, czyli piękny Płock zielony, bardzo szeroka Wisła, a z drugiej strony chciałabym Państwa zabrać w podróż po Mazurach. Będzie to Akwen Eldorado i będziemy mówić o tym, dlaczego moim zdaniem reprezentacja Mazur, która tam się pojawia, mam piękne Mikołajki, jest zdecydowanie różna od tego, jak możemy te Mazury oglądać, czy to w Nożu w Wodzie, czy właśnie w Coming of Age'u, Szaleństwo Majki Skowron, więc zapraszam i faktycznie będziemy szukać tej zieleni, bo o tej porze, jeśli ktoś nie może wyskoczyć gdzieś, ta zieleń jest, to musi ratować się kinofilskimi praktykami. Ewentualnie mieć dużo roślin w domu. Kinga Kurysia, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. I usłyszymy się o tej samej porze za tydzień w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. I Państwu również dziękujemy. Ja kończę dzisiaj, no oczywiście miałabym teraz ochotę sięgnąć po fińskie Spice Girls, skoro wspomniałaś Akiego Kaurismäkiego i film Opadające liście, ale nie, ponieważ obiecywałam tuż po 14, że wrócimy jeszcze do tytułu Pluribus, czyli jedyna. To jest tłumaczenie tego tytułu w polskiej wersji, tak ten tytuł brzmi. Nowy serial Vince'a Gilligana z Rayon Seahorn w roli głównej. Bardzo ciekawy pierwszy odcinek, otwierający bardzo dużo drzwi, więc jestem ciekawa, co będzie dalej i na pewno do tego serialu jeszcze wrócimy. Kinga Kurysia, Krzysztof Sagan, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy za dziś. Muzykę do serialu Jedyna napisał Dave Porter i tym utworem właśnie się żegnamy.